Hielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Advocaat Ines Wesky is gearresteerd. Het OM beschuldigt haar van het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Zometeen het laatste nieuws hierover. Ja, en u weet het misschien nog wel. Chaos, lange rijen, geannuleerde vluchten op Schiphol in de vorige meivakantie. Zal het tijdens deze meivakantie beter gaan? Ik vraag het zo aan onze verslaggever, die staat op Schiphol. Nu eerst het NOS-journaal, Katrien Straatman. Dinsdag komt het kabinet met een formele reactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief gaan daarvoor zelf naar Groningen, heeft Rutte gezegd, naar de ministerraad. De commissie oordeelde begin dit jaar dat het kabinet een ereschuld heeft aan de Groningers wegens de gevolgen van de gaswinning. Gisteren werd duidelijk dat het kabinet daar 20 miljard euro voor over heeft. Dat is zeker 10 miljard minder dan bestuurders uit de regio hadden geëist. De politie heeft afgelopen week bij invallen in de regio Rotterdam bijna 40 vuurwapens in beslag genomen. Daarbij waren veel zware automatische wapens. En dat niet alleen, zegt de politie. In meerdere locaties zijn ook nog verdovende middelen aangetroffen. In ieder geval amfetamine en ketamine. En grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. En dan hebben we het echt wel over een grote hoeveelheid. Ongeveer 100 jerrycans van 25 liter. Dat is ook voor ons best wel een aardige hoeveelheid. 5 mannen zijn aangehouden. Ze worden vandaag voorgeleid. Minister Dijkgraaf van Hoger Onderwijs wil een rem op het aantal buitenlandse studenten dat naar ons land komt. Hij wijst op overvolle collegezalen, gebrek aan studentenkamers en hoge werkdruk voor docenten. Dijkgraaf is bang dat de kwaliteit van hogescholen en universiteiten achteruit gaat. Hij wil dat er vaker in het Nederlands les wordt gegeven. Er is al een opvolger voor de opgestapte Britse vicepremier en minister Dominic Raab. Parlementslid Alex Chalk wordt de nieuwe justitieminister. Raab stapte vanochtend op nadat uit een onderzoek naar voren kwam dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het pesten van zijn medewerkers. En aan de koningsspelen op basisscholen hebben vandaag 1,3 miljoen kinderen meegedaan. En dat is een record. De sportdag bestaat nu 10 jaar en is steeds een week voor Koningsdag. De officiële opening van de Koningsspelen was vanochtend op een school in Deventer door de koning zelf. Het Marengo-proces loopt mogelijk vertraging op door de arrestatie van Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi. Vandaag was er een zittingsdag gepland waarop de laatste reactie van de verdediging zou worden gegeven. Wesky had daarvoor 2 dagen aangevraagd, maar vanmiddag werd ze aangehouden. Ze zou informatie hebben doorgespeeld van en naar Taghi, die in de extra beveiligde inrichting zit in Vught. Taghi wordt verdacht van grootschalige drugshandel en het opdracht geven tot liquidaties. De Nederlandse verzetsheld Jan Zwartendijk moet postuum de erepenning voor menslievend hulpbetoon krijgen, zegt het kabinet. Dat is de oudste en belangrijkste onderscheiding voor dappere daden buiten het slagveld, zoals het heet. Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk dat iemand die is overleden zo'n hoge onderscheiding krijgt. Maar de Tweede Kamer vindt dat Zwartendijk die eer verdient, zegt ook minister Hoekstra. Duizenden mensen heeft hij het leven gered. En daar is weliswaar later ten dele bij stilgestaan, maar ik ben heel erg met Sjoerdsma eens, die dit heeft aangezwengeld, dat hij dit postume eerbetoon ook ten volle verdient. In de Tweede Wereldoorlog was Jan Zwartendijk Nederlands consul in Litouwen. Hij gaf duizenden Joden een visum, zodat ze naar veilig gebied konden. Het weer nog eerst op veel plaatsen droog en geregeld zon. Vanavond overal regen en onweersbuien met kans op windstoten. In verband daarmee geldt in het hele land code geel. Morgen eerst zon, later regen en 14 tot 19 graden. Dankjewel, Katrien. Dan naar Jolanda van der Velde. Hoe is het op de weg? Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging heb je nog op de wegen rond Rotterdam en Den Haag en ook bij Amersfoort en verder op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Het rijdt langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Kelpen-Oder en Knopendert Vonderen. Je hebt daar een half uur vertraging. Dat komt door het ongeluk en de afsluiting van de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Roermond en Knopendert Vonderen. Dat duurt waarschijnlijk zeker tot 6:30 vanavond. Dat was een ongeluk met 4 personenauto's. Verkeer van Nijmegen naar Maastricht kan voorlopig beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Verder liepen er ganzenkuikens langs de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar waren een tijd lang 2 rijstroken dicht. Gaat nog langzaam tussen Purmerend Noord en Hoorn met 20 minuten vertraging. En als laatste een auto met pech op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen Knopende Baars en Oorschot een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De beste oplossing bedenk je samen, geloven we bij PwC. Want alleen samen kun je bedrijfsuitdagingen vanuit alle kanten bekijken. Dat is precies wat onze experts doen om tot betere oplossingen te komen. We noemen ze niet voor niks de Community of Solvers. Lees er alles over op pwc.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra Vakanties. Profiteer nu bij Brugman van €1000 korting op jouw nieuwe keuken of badkamer en heel veel mooie momenten cadeau. Lekker ontbijten, badderen of gezellig kokerellen. Het vertrouwde Brugman gevoel dus met nog meer tijd voor elkaar. Maak snel een afspraak bij Brugman. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. NPO Radio 1. NOS NTR. Ines Wesky, de advocaat van Ridouan Taghi, is volgens bronnen van het Parool en de Telegraaf gearresteerd voor het doorspelen van informatie. Vorig jaar werd ze hier al van beschuldigd tijdens het proces tegen neef Youssef Taghi. Het lijkt er dus op dat ook zij niet bestand bleek tegen de enorme druk die kennelijk dus uitgaat van die man. Een beschuldiging toen, een aanhouding niet. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De kwestie Wesky werd het ook al genoemd. De verdenking tegen advocaat Ines Wesky dat zij informatie zou doorspelen aan de criminele organisatie rond topcrimineel Ridouan Taghi. En nu is ze dus ook echt gearresteerd. Bij mij in de studio, justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat weten we tot nu toe over deze aanhouding? Nou ja, dat die is gebeurd op verdenking van het doorspelen van bepaalde informatie. En het zou dan gaan om berichten van en naar haar cliënt Ridouan Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichtingen in Vught. De Telegraaf meldde haar arrestatie vandaag als eerste. De deken van de Orde van Advocaten zou daarover zijn geïnformeerd. Nou, die heeft zelf nog nergens op gereageerd op dit moment. Op het kantoor van Wesky wisten ze vanmiddag ook nog van niks toen we belden. Dus ik secretaresse die zei niet te weten dat Wesky was aangehouden. En het Openbaar Ministerie komt zo meteen met een reactie. Dus we weten op dit moment nog niet wat de officiële verdenking is tegen de raadsvrouw. En welke informatie ze dan precies zou hebben doorgegeven. Al is daar dus eerder wel al het een en ander over in de openbaarheid gekomen. Ja, want we hoorden net al eventjes kort André Sebrechts, de advocaat van de neef van Ridouan Taghi, met zijn beschuldiging. Waar was die toen op gebaseerd? Ja, nou, dat speelde september vorig jaar tijdens de rechtszaak tegen Youssef T. Dat is de neef van Ridouan Taghi, die zelf ook advocaat was. En dus stiekem boodschappen van Taghi heeft doorgespeeld vanuit de EBI naar de buitenwereld. En tijdens die rechtszaak werd tot eigenlijk ieders grote verrassing opeens ook de naam van Ines Wesky genoemd als mogelijk lek. Volgens André Sebrechts, die dus Youssef T. bijstond, had Taghi meerdere communicatiekanalen naar de buitenwereld. En hij baseerde zich toen op onderschepte berichten. Daaruit zou volgens hem blijken dat ook Ines Wesky onder druk werd gezet om boodschappen door te geven. Heel specifiek zou het gaan om informatie op USB-sticks die van familieleden van Taghi naar de EBI moest. Maar Taghi had het ook over bepaalde brieven die privé naar Wesky gebracht moesten worden. En de advocaat van Youssef T., nou, die zei daar toen het volgende over, over zijn collega. Wesky is een kundige advocaat. Ze doet dit werk ook al heel lang. Ze is zeer ervaren. Ze is integer. En Wesky is ook een hele krachtige persoonlijkheid. Dat zal niemand ontkennen. En we zien in het dossier ook wel aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar het lijkt er dus op dat ook zij niet bestand bleek tegen de enorme druk die kennelijk dus uitgaat van die man. En dat tekent in zekere zin ook de tragiek van deze hele zaak. Ja, je werd Ines Wesky dus openlijk beschuldigd. Iets waar ze toen woedend over was. Zij ontkende echt in alle toonaarden informatie te hebben doorgespeeld. Dat is toen in die rechtszaak niet verder onderzocht. De advocaat van Youssef T. heeft ook om onduidelijke redenen het verzoek tot nader onderzoek ingetrokken. En het OM zei toen dat er uit die onderschepte berichten geen conclusies getrokken konden worden. Of Wesky nou wel of geen info heeft doorgespeeld. Maar op de achtergrond is dat onderzoek kennelijk doorgegaan. Met nu haar arrestatie tot gevolg. En het laatste nieuws wat nu net binnenkomt is dat het OM haar verdenkt ook van deelname aan een criminele organisatie. Dat is dezelfde verdenking als tegen Youssef T. Een criminele organisatie die bezig was met internationale drugshandel en witwassen. En de advocaat wordt verdacht van het schenden van geheimen. Is dit wel eens eerder voorgekomen, voor zover jij weet, Remco, dat een advocaat in zo'n grote strafzaak van dit soort dingen werd verdacht? Nou, het gebeurt vaker dat advocaten ervan worden beschuldigd dat ze bepaalde informatie doorgeven aan hun cliënten die ze op dat moment eigenlijk nog helemaal niet mogen geven. Dat is ook in het Marengo-proces tegen Taghi wel eens aan de orde gekomen. Het OM suggereerde toen ook al eens dat bepaalde advocaten informatie zouden hebben gelekt. Uit een heel ander tijdperk, een vorige advocaat van Willem Holleder, die zou brieven voor Holleder de gevangenis in mee hebben genomen. En ook wel eens via zijn telefoon Holleder met een journalist hebben laten bellen. Maar er wordt zelden bewijs gevonden voor dit soort beschuldigingen. En die zaak tegen Youssef T. was wat dat betreft echt uniek. Daar heeft het OM op beeld vastgelegd hoe er stiekem boodschappen werden uitgewisseld. En daar, dat heeft uiteindelijk ook tot een veroordeling geleid. Wat wel opvallend is ook in de berichtgeving van de Telegraaf vandaag. Daar zeggen ze, ja, het OM wist al langer van het doorspelen van die informatie. Maar hebben gewacht met de aanhouding totdat Wesky klaar was met het pleidooi. Waarom is dat gedaan, denk jij? Nou ja, dat zou dan zijn om het Marengo-proces niet te veel te verstoren. Want de afgelopen tijd was de verdediging aan het woord. Dus ja, dan zou er bewust voor zijn gekozen om te wachten tot die fase klaar was. Ik weet niet of dat echt zo is. Afgelopen woensdag was Wesky nog aan het woord. Toen was de tweede ronde van haar pleidooi. Ze deed toen nog een aantal verzoeken waar de rechtbank nog over moet beslissen. Dus wat dat betreft is nog niet zeker of ze echt helemaal klaar was in het Marengo-proces. En de zittingsdag die voor vandaag stond ingepland, die was afgelopen woensdag al uitgesteld. Het kan natuurlijk ook dat het onderzoek van het OM tijd heeft gekost en dat er echt tot aan het moment van haar arrestatie bewijs is verzameld. Ja. Als die beschuldigingen waar blijken te zijn, wat hangt Wesky dan boven het hoofd? Ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Het nieuws wat kwam dat er toch echt een zware verdenking is tegen Ines Wesky. Ja, dat ziet er in die zin, zou ik zeggen, niet goed uit. Dat zijn ernstige verdenkingen. Youssef T. is met vergelijkbare verdenkingen uiteindelijk veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Maar ja, goed, dat zegt nog niks over Ines Wesky. We zullen echt moeten afwachten tot er meer inhoudelijk bekend is over die verdenkingen. En weten we iets over wat dit betekent voor de zaak? De zaak tegen Taghi? Ja, het zou kunnen dat er vertraging ontstaat. Hè. Weer zou ik willen zeggen, want dat proces loopt inmiddels al 5 jaar en is om allerlei redenen al veel vertraging geweest. Maar goed, het zal vooral ook ervan afhangen hoe lang Wesky vast blijft zitten. Als dat uiteindelijk toch maar kort is, nou, dan zal het Marengo-proces daar niet erg onder lijden, is mijn inschatting. Maar als zij langer vast zit, dan weet je het maar nooit. Dankjewel, justitie-redacteur Remco Andringa. Gaan we naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Waar staat het vast? Het staat vooral vast ten zuiden van Utrecht en verder ook rond Rotterdam en Den Haag. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch gebeurde net een ongeluk. Bij Delft Geldermalsen zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf Nieuwegein kom je in de file. Dat kost je 20 tot 25 minuten extra reistijd. En er is meer nieuws. In Soedan zijn tot nu toe meer dan 400 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera op basis van cijfers van de Verenigde Naties. Meer dan 3500 mensen raakten gewond. Bijna een week geleden braken er hevige gevechten uit tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep RSF. Het kwik is voor het eerst dit jaar boven de 20 graden uitgekomen. Het gebeurde in Eelde. Daar werd om 3 uur een temperatuur van 20,1 gemeten. Daarmee is de eerste lokale warme dag van 2023 een feit. En dat is wat aan de late kant. Gemiddeld genomen komt in de eerste week van april de temperatuur al uit boven de 20 graden. En ooievaars gaan soms op de vreemdste plekken zitten om een nest te bouwen. Op de bovenleiding van het spoor, boven de borden op de snelweg of zelfs op de sirene van het luchtalarm. Het laatste is gebeurd in Alem in Gelderland. Daar hebben ze de sirene de komende maanden dus maar uitgezet. Volgens de eigenaar van ooievaarstations De Lokkerij kijken de vogels niet zo nauw. Waar ze eenmaal iets gezien hebben wat een beetje op een boom leek. Een paar dingen zo, een paar dingen zo, een dingetje schuin. Even uitgeblit, takken bleven erop liggen. Nou ja, als de eerste takken blijven liggen, dan komen vaak de volgende takken ook wel. Zijn advies dus, als een ooievaar op een wel heel onhandige plek gaat zitten, haal de takken voor het nest weg of ja, accepteer de ooievaar gewoon. Er hing hem bijna 2 jaar cel boven het hoofd. Hij was ook zenuwachtig toen de zitting begon. Maar Richard de Mos van de partij Hart voor Den Haag werd vandaag volledig vrijgesproken van corruptie. Het Openbaar Ministerie verdacht hem van het verlenen van gunsten aan bevriende partijdonateurs. Maar de rechtbank veegde die zaak helemaal van tafel. Verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij vandaag. Matthijs, waarom was het volgens de rechters geen corruptie? Om heel wat redenen. De rechtbankvoorzitter haalde de hele zaak van de officieren van justitie onderuit. Om maar wat te noemen, de timing van de donaties aan de partij. Dat is jaren geleden, toen de Mos nog helemaal niet zo machtig was. Waarom zou je, als je iets gedaan wilt krijgen, dat via een beginnend partijtje doen? Het was toen nog echt niet duidelijk hoe groot en machtig Hart voor Den Haag zou worden. Ook hebben de Mos en Girnaoui, de andere verdachte ex-wethouder, geen persoonlijke giften ontvangen, behalve 269 euro aan etentjes en 2 boottripjes zijn ze er niet direct persoonlijk beter van geworden. Het waren schenkingen aan de partij. Wat belangrijk is voor het bewijs, dat is dat er niet kan worden vastgesteld dat de schenkers, vastgoed- en horecaondernemers, de kwalijke bedoeling van omkoping hadden. En dat is wel een van de dingen die je zou moeten aantonen als je iemand van ambtelijke corruptie beschuldigt. Hele zware beschuldiging, dan moet je aantonen het voor wat hoort wat. Een verwachting, een rechtstreeks verband tussen gift en tegenprestatie. Ook aan de kant van de ontvangers kan het niet worden aangetoond dat de Mos en Girnaoui dat zo hebben ervaren dat ze werden omgekocht. De Mos die heeft altijd zelf gezegd dat hij zich voor iedereen in de stad inzette. En van maatregelen op het gebied van vastgoed waar hij zich mee bemoeide, profiteerde niet alleen die bevriende ondernemers, maar daarvan profiteerde ook anderen. En dat zegt ook de rechter. Voor dit dossier geldt dat de stelling van de Mos dat zijn inspanningen op het algemeen belang gericht waren, niet zonder meer onderuit gehaald kan worden. De rechtbank kan niet vaststellen dat de Mos de betrokken ondernemers met zijn handelen exclusief voordeel heeft bezorgd. En maar Matthijs, die giften waren er wel, hè? Want die donateurs schonken tientallen duizenden euro's aan de partij. En ze kregen ook dingen voor elkaar. Dus ja, wat mag dan wel en wat niet? Ja, dit mocht dus wel van deze rechters. Maar het probleem is dat er nu nog geen regels zijn voor de financiering van lokale partijen. Die zijn wel in de maak. Maar bijvoorbeeld een maximumbedrag voor een schenking is er niet. Terwijl juist nieuwe lokale partijen zonder landelijke moederpartij geen subsidie krijgen en afhankelijk zijn van dit soort schenkingen. En daarom dienen die schenkingen ook een maatschappelijk belang. En de rechter wil die niet dat belang met deze strafzaak belemmeren. Het strafrecht is dus niet de oplossing voor het ontbreken van spelregels. En dat is maar goed ook. Vanwege het belang van partijdonaties als toonbeeld van worteling in de maatschappij moeten deze niet te veel aan banden worden gelegd. Juist ondernemers zijn in staat om een lokale partij met significantere bijdragen te steunen. En zij moeten niet worden afgeschrikt door een mogelijke verdenking van corruptie. Je wil iets bereiken in de politiek, je hebt medestanders met kennis uit het veld, je hebt geld, je financiert een nieuwe partij, je hebt daar invloed en je krijgt iets voor elkaar. Ja, zo werkt dat juist en dat is goed. Invloed willen krijgen is een prima, legitiem doel, zegt de rechter. Het moet wel transparant zijn en dat was het bij De Mos. De namen van de donateurs stonden zelfs op de campagnebus. En over wat hij als wethouder deed, ja, daar ging de gemeenteraad over. Die controleerde dat. Nou, toen de rechter het vonnis uitsprak, de vrijspraak dus, barstte De Mos in tranen uit. Daarna draaide hij zich om naar de publieke tribune, balde zijn vuist. En daarna ging hij naar buiten om ons de pers te woord te staan. Kijk, dat was een nachtmerrie met ook wel eens momenten dat je gedacht hebt bij jezelf, ja, heb ik nog wel zin om door te gaan? Maar juist je onschuld, je weg naar eerherstel, maar ook voor mijn kiezer. Ik bedoel, 30.000 kiezers die stemmen hard voor Den Haag. Hadden misschien nog wel meer mensen op ons gestemd als niet dat zwaard van Damocles boven ons hoofd had gehangen. Ja, voor die mensen ben ik doorgegaan. Moet je kijken wat de mooie supporters hier bij me zijn en wat de lieve mensen in het hele land gereageerd hebben. Tientallen van zijn aanhangers zijn mee naar de rechtbank gekomen, staan hier buiten om hem heen. De Mos hoopt dat het hiermee voorbij is. Nou, ik doe het OM beklemmende oproep. Het OM heeft door haar zaak 3,5 jaar in stadspolitiek gegijzeld. Ik doe een klemmende oproep aan het OM om het nu los te laten en om nu de politiek te herstellen en ook het vertrouwen in de politiek te herstellen en om de democratie in Den Haag te herstellen. Er staat een groen-gele bus voor de rechtbank en een groen-gele limousine met grote speakers in de openstaande kofferbak. Zijn partij werd de grootste bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen, maar mocht vanwege de corruptieverdenking niet meedoen. De Mos wil nu weer wethouder worden. Want dat is niet meer dan terecht dat de grootste partij meebestuurt. Zeker een partij die dus van alle smetten vrij is, vrijgesproken is. Ja, die partij die verdient het gewoon om terug te keren in het stadsbestuur, liever gisteren dan vandaag. Linda van den Oever, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, blijft binnen. De rechters laten niks heel van de corruptiezaak tegen De Mos. Het is voor ons natuurlijk een teleurstellend vonnis. Wij hebben ingestoken op een veroordeling en vonden ook dat daar gronden voor aanwezig waren. Dus wij gaan dit vonnis goed bestuderen om te zien of dat wij daar ons bij neerleggen of in hoger beroep gaan. De Mos zelf zegt, alsjeblieft Openbaar Ministerie, laat het hierbij, want ik wil door met de politiek. Dat begrijp ik en dat snap ik nu ook met dit vonnis op zak, dat hij dit als resultaat prima vindt. Maar wij moeten namens de hele maatschappij kijken of het vonnis goed in elkaar zit en of dat dan dus reden is om hoger beroep te gaan. De rechter had heel veel kritiek op de manier waarop het Openbaar Ministerie naar deze zaak heeft gekeken en noemt het rigide. Wat is uw reactie daarop? Wij hebben natuurlijk op goede gronden die vervolging ingesteld. Wij hebben dat ook grondig gedaan. Daarom dat het een dik dossier is dat lang heeft geduurd. De rechter zegt er blijft helemaal niks over. We hebben heel duidelijk uitgelegd wat ons standpunt is. Dat het standpunt niet gedeeld wordt door deze rechtbank. Is op dit moment spijtig, maar dat is ook iets wat wij moeten gaan bekijken. Al die argumenten van de officier van justitie, die stonden gewoon niet. En dat is nu gebleken en daar ben ik echt ontzettend blij mee. Buiten heeft een van de aanhangers van De Mos vuurwerk aangestoken. Het is een feestje op de stoep van de rechtbank. 3,5 jaar ellende en nu feest. Waarom is het belangrijk? Voor de stad vooral. Voor die 30.000 mensen die op ons hebben gestemd. En ook voor die dat niet hebben gedaan door deze reden. Complete vrijspraken, ook waar we van uitgegaan waren. Dus ja, mooier kan de dag niet eindigen in deze. Maar ik sta ook een beetje te trillen. Dat was toch wel heel erg spannend, vond ik hoor. Waarom is het voor u zo belangrijk? Nou, omdat ik het heel onrechtvaardig vond dat deze partij werd aangeklaagd op zulke hele magere gronden, zoals nu ook blijkt. En dan moet je 3 jaar wachten voor op een uitspraak. Dat vind ik toch wel heel erg zwaar. Had u vertrouwen in de rechtbank, in het proces? Ik heb ook wel gedacht, misschien is dit een proefproces en wat de andere kleine partijen ook kan worden aangedaan. Zo van, dan zullen we ze even uitschakelen. De zittende macht. Ja, de zittende macht die zo enorm zijn positie zit te verdedigen. U dacht dat het een politiek proces was? Absoluut, maar dat om een kleine lokale partij mondo te maken? Absoluut, ja. En de rechters hebben dat idee weggenomen? Ja. Vanuit Den Haag was dat een verslag van Matthijs van der Wiel. De Libanese zangeres Fairouz. Zij is een van de 4 vrouwelijke iconen uit de Arabische cultuur die centraal staan op de tentoonstelling Diva's van het Tropenmuseum in Amsterdam. Van die 4 diva's leeft er nog 1 en nog altijd wordt hun muziek grijs gedraaid. Nadia Bouras, historica aan de Universiteit Leiden. Zelf geworteld in de Arabische cultuur. En groot fan hè, van deze diva's. Goedemiddag. Zeker. Goedemiddag. En u was ook bij de opening van deze tentoonstelling. Ja. Eerst voor wie deze vrouwen niet kent. Met welke westerse artiesten kunnen we ze meten qua populariteit? Je zei de enige levende diva, dat is dus Feroes. Mm-hmm. En de allergrootste is Om Kulthum. En het zijn eigenlijk de Beatles, de Rolling Stones, Elvis Presley bij elkaar. Ik bedoel, ze zijn niet te meten met enig ander westerse artiest. Ze zijn larger than life. Ja. En wanneer, als je het dan hebt over Om Kulthum bijvoorbeeld, wanneer was haar hoogtepunt? In de jaren 50. Zij overleed in 1975. Dus, en haar succes viel eigenlijk samen met het Arabisch nationalisme. En dat betekende dus ook dat ze behalve een muzikaal icoon ook een politiek icoon werd. Hè. Zij symboliseerde de Arabische verbondenheid. Dus in die zin had ze ook die politieke functie in zekere zin. Hè? Ja. Je moet je voorstellen, het waren de jaren 50. Kolonialisme liep tegen het einde. Er was behoefte aan je afzetten tegen het Westen. Laten zien dat de Arabische identiteit ook heel erg belangrijk is. En dan heb je dus in Libanon dus Feroes, in Egypte Om Kulthum. En allebei vrouwen, dus voor die tijd ook heel bijzonder. En zij stonden symbool voor de eenheid van de Arabische wereld, de Arabische identiteit. En dat viel dus ook samen met de opkomst van de LP in diezelfde periode. Mm-hmm, dus ja. Dat betekende dat hun muziek ook grenzeloos werd. Hè? Over de hele Arabische wereld, in Noord-Afrika, overal werd hun muziek gedraaid. En daarmee werden ze dus ook overstegen ze dus ook hun eigen landsgrenzen. Ja. Laten we eventjes teruggaan naar Feroes, want wij die hebben net laten horen. Ja. Ik had het over haar met mijn collega die in Irak is geboren. En die zei, mensen worden altijd met Feroes wakker. Wat is zij voor artiest? Ja, heel herkenbaar. Alle diva's zingen eigenlijk over de liefde. Wat is er belangrijker dan de liefde? De liefde, verlangen. Maar Feroes doet dat toch op een lichte manier. Haar muziek is wat verteerbaarder dan bijvoorbeeld de muziek van Om Kulthum, die je eigenlijk pas na 4 uur 's middags moet draaien. Mm-hmm. Dus van 's ochtends vroeg, daar word je mee wakker. Ook de vrolijke deuntjes. De stem van Feroes is toch wat lichter, wat zachter, wat hoger dan de stem van Om Kulthum. Dus daar begin je de dag mee. Want het is nu na 4 uur 's middags, dus ik zou zeggen, laten we dan even Om Kulthum draaien. Ja, en dit is een kort stukje natuurlijk. Zeker als je het vergelijkt met de lengte van het daadwerkelijk liedje. Ja. Want ik begreep, dit lied duurt langer dan een half uur. Soms heeft ze wel liedjes van 90 minuten. En toch zag ik even snel op YouTube dat mensen echt aan haar lippen hingen. Ja. En dat heeft dus te maken ook met de lengte van de liedjes. Dus het publiek komt in vervoering en extase, omdat ze voortdurend ook de melodie herhaalt. De coupletten herhaalt. Dus je komt er echt in. En samen zingt ze je tot een bepaald hoogtepunt. Ja, dat klinkt bijna seksueel, sensueel. Maar haar liedjes gaan ook over de liefde, over verlangen. En heel vaak is het zo dat mensen in tranen uitbarsten en in vervoering raken. En daarom is het ook wat zwaarder, die muziek. Haar stem is ook wat, zoals je gehoord hebt, ook wat lager. En daarom is dat bij uitstek muziek voor de avonduren. En haar muziek wordt ook nog steeds, begreep ik, ook in de avonduren gebruikt door westerse artiesten. Dus bijvoorbeeld Beyoncé, Shakira zag ik, die hebben dat in een soort van dans. Die dansen ook af en toe op haar muziek. Dus ook daar is ze bekend. Zeker dus bij de jongere generatie ook. Zeker. Ik bedoel, ze is al heel lang dood. Maar aan de ene kant ook niet dood, want haar muziek is nog springlevend. Ook jongeren luisteren naar haar muziek. Zij is, wat ik zei, zij is zo groot. En nog altijd worden haar platen verkocht, haar platen gedraaid. Dus als je in de taxi stapt, als je een koffiezaak binnenloopt, een winkel binnenloopt, overal hoor je hun muziek. Dus die blijft bestaan. En de jongeren blijven zich ook interesseren voor die muziek. Dus het overstijgt ook generaties. En tot slot, als ik straks naar die tentoonstelling ga, wat mag ik dan echt niet missen? Nou, een van de belangrijke dingen waarom Om Katoen nog altijd zo populair is, ook onder jongeren, is omdat ze een mode-icoon was. Hè? Dus het haar in een knot, de zwarte bril, donkere kleding, echt met status en gezag. En die kleding van Om Katoen is dus ook zichtbaar op die tentoonstelling. Je kunt kijken naar haar juwelen, haar sieraden, maar ook de jurken waarin ze optrad. Ja, dat vond ik heel bijzonder om mee te maken. En nog een heel klein filmpje is haar begrafenis. Daar zijn dus ook beelden van en die kun je ook zien op de tentoonstelling. Maar daar gingen miljoenen mensen de straat om haar toch de laatste eer te bewijzen en te rouwen. Veel te zien dus daar in het Tropenmuseum. Tot begin maart 2024 is die tentoonstelling er nog. Dus kansen genoeg. Heel hartelijk dank, Nadia Boer, als historica aan de Universiteit Leiden. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op snowworld.com. Bergen vol plezier. En het managementboek van het jaar is Spelen Werkt. Over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. We zijn wat aan de late kant. Het is bijna 5:30. Hoog tijd voor Katrien Straatman. Advocaat Idris Wesky wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Wesky werd vanmiddag gearresteerd. Ze zou informatie hebben doorgespeeld aan haar cliënt Ridwan Taghi, die in de zwaar beveiligde inrichting in Vught zit. De regering zal dinsdag formeel reageren op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief komen daarvoor persoonlijk naar Groningen. Het kabinet wil 20 miljard vrijmaken voor de Groningers, 10 miljard minder dan bestuurders uit de regio willen. De Europese Unie heeft sinds februari meer dan 2/3 van de toegezegde 1 miljard euro aan munitie geleverd aan Oekraïne, zegt EU-buitenlandchef Borrell. Het is zijn reactie op de Oekraïense buitenlandminister Kuleba, die laakte gisteren de onmacht van de EU rond de gezamenlijke inkoop van munitie. En het kabinet is het eens met de Tweede Kamer dat verzetsheld Jan Zwartendijk de hoogste onderscheiding voor dappere daden verdient. Dat is de erepenning voor menslievend hulpbetoon. In de Tweede Wereldoorlog was Zwartendijk consul in Litouwen en daar redde hij duizenden Joden het leven. Dankjewel, Katrien. Dan naar Jolanda van der Velde. Waar staat het vast? Het staat vooral nog vast rondom Rotterdam-Den Haag en ook op de wegen van Utrecht naar het zuiden. Ik begin met de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar was een ongeluk tussen Vianen en Afrit Geldermalsen. Er waren even 2 rijstroken dicht. Die zijn weer open. De vertraging is nog zo'n 35 minuten. Ook een aanrijding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Afrit Haarlem-Zuid 3 kwartier op onthoud. 2 rijstroken zijn er dicht. Vrij druk op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosthout en Hank zeker een half uur vertraging. En ook van Utrecht naar Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Hagestein en Noordloos met een half uur extra reistijd. Tot slot is nog steeds de A73 Nijmegen-Maasbracht dicht. Nu vanwege politieonderzoek na een ongeluk. De weg is dicht tussen Roermond en Knopend het Vonderen. Duurt waarschijnlijk nog tot rond 6:30. Ben je op weg naar Maastricht, rijd dan om via Eindhoven over de A67 en de A2. Marco Verhoef, de eerste lokale warme dag van 2023 heb ik net zelf voorgelezen. Ja, klopt. Inderdaad, we hebben hem te pakken. Ja, het was, lekker hoor. Het was wel spannend hoor, het duurde wel eventjes. Het is ook niet zo heel erg warm. Net, ik geloof iets van 20,6 of zo, 20,5. En eigenlijk alleen in Groningen. Het vliegveld Eelde, dat ligt net in de Rente, moet ik er dan bij zeggen. En het station Nieuw-Beerta, die kwamen er bovenuit, de rest van het land niet. Daar heeft de zon trouwens ook de hele dag zo'n beetje geschenen. In het zuiden ook wel wat zon. En in de strook daar middenin zat de bewolking en viel regen. Op dit moment ontwikkelen zich een paar stevige buien boven het land. En dat kan eigenlijk overal gebeuren. Dat hebben we vanavond en eigenlijk de hele avond wel een beetje mee te maken. Langzaam wordt het dan begin van de nacht droog. En als we naar het weekend gaan kijken? Ja, het is wisselvallig. Voor morgen staan op zich nog redelijk vergelijkbare temperaturen op het programma. Zo'n 14 tot 19 graden. Het warmste wordt het weer in het oosten en noordoosten. Daar heeft de zon ook nog enige ruimte in de ochtend. Dan neemt de bewolking toe. Aan het eind van de ochtend trekt er wat regen het land in van het zuidwesten uit. En dat zal dan langzaam over de rest van het land trekken. Aan het eind van de middag klaart het hier juist in het zuiden en zuidwesten weer wat op. Voor de zondag een wisselvallige dag met een klein beetje zon. Ook buien, 14 graden en dan begin volgende week. Ja, gaat de temperatuur toch nog iets verder omlaag, naar een graad of 10 gemiddeld. Dankjewel, Marco Verhoef. Ster. Hey. Oh nee, alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofri, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofri gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofri.nl. Nasofri is een medisch hulpmiddel. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dat komt goed uit, want nu mijn werkgever wil reorganiseren, weet ik dat ik wel goed zit. Dit is gewoon de beste oplossing voor ons allebei. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd, maar nu willen ze dit per direct beëindigen en krijg ik nog 1 maand uitbetaald. Dus als je vandaag nog even zou kunnen tekenen, zou dat fijn zijn. Dus neem ik contact op met ARAG om te kijken wat er vervolgstappen zijn. Goedemiddag, met Simon van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Koningsdag is pas compleet met een Koningsdaglot. Speel 27 april ook mee met de Staatsloterij Koningsdagtrekking en maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Ga naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Aan het begin van de 20e eeuw wonen er ongeveer 1 miljoen Joden in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten. Binnen 40 jaar waren ze daar bijna allemaal weg. De Stichting van de Staat Israël, dit jaar 75 jaar geleden, leidde ertoe dat deze mensen met veel geweld werden weggejaagd. 8 van deze Joodse vluchtelingen vertellen hun verhaal in de documentaire Een Vergeten Uittocht. En de maker is hier bij mij in de studio, Marcel Prins. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar kwamen deze mensen vandaan? Deze mensen kwamen, zoals je al zei, uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dus landen als Syrië, Egypte, Irak, Jemen, Marokko. Ook Joden uit Algerije en Tunesië, maar die gingen eigenlijk heel veel naar Frankrijk toe. Maar vooral uit Marokko ook heel veel naar Israël. En er woonde de Joodse gemeenschap in Marokko. Dat was een gemeenschap van ongeveer 260.000, 270.000 Joden. Dus echt een hele grote gemeenschap. En die zijn echt voor het overgrote gedeelte allemaal naar Israël gevlucht. De verhalen die mensen vertellen, ik heb de documentaire al gekeken, kwamen bij mij echt binnen. Sommige zijn ook gruwelijk. Een van de dingen die op mij veel indruk maakte was het verhaal van Levana Samir uit Cairo. En zij vertelt dat ze eigenlijk daar in Egypte een heel gewoon leven leiden. En dan ineens staan er midden in de nacht agenten voor de deur. 10 Egyptian officers burst in our house. They opened all the closets. They cut mattresses. They were searching after some proof that we are a Zionist. We weren't. My parents, they never thought leaving Egypt. Never. Ze zegt eigenlijk, ineens stonden er agenten voor de deur midden in de nacht. Die probeerden daar bewijs te vinden dat wij Zionisten waren. Maar eigenlijk waren we dat helemaal niet. We waren gelukkig in Egypte. We wilden daar ook gewoon blijven. Het geweld ontstond dus soms van de ene dag op de andere. Ja, zeker. Nou, de geweld is eigenlijk vooral ontstaan bij de splitsing van, of in ieder geval de vergadering van de Verenigde Naties in 1947. Waarbij besloten werd om Palestina op te delen in een Palestijnse en een Joodse staat. En dat zorgde voor heel veel onrust in de islamitische landen. En daar toen is er echt heel veel geweld ontstaan. De situatie was al precair daarvoor. Mm-hmm. Maar toen is het echt uit de hand gelopen. En dat zie je ook in al die landen, zie je dat terugkomen. En daarna bij het oprichten van de staat in 1948 opnieuw. En je zou kunnen zeggen dat bij iedere oorlog die volgde, dus de Suezcrisis in 1956, Egypte weer een enorme groep Joden die vluchten. Daarna 1967 de oorlog, de Zesdaagse oorlog, zijn er weer heel veel. Toen is eigenlijk zo'n beetje iedereen gevlucht. Omdat ook opnieuw dan iedere keer bij iedere oorlog nam het geweld toe. En dus ook de noodzaak om te vertrekken dan bij iedere oorlog toe. En dit was dus een verhaal dat mij trof als kijker. Wat is iets wat jou als maker, wat echt op jou indruk heeft gemaakt? Nou, ik vind het lastig om er echt één verhaal uit te kiezen. Maar wat ik zelf wel echt verrassend vond, want dat wist ik zelf ook niet heel precies, is ook de Joden uit Jemen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een gemeenschap uit Sanaa. Die eigenlijk eeuwenlang binnen letterlijk een soort ommuurde gemeenschap hebben geleefd daar in die stad. En in de middeleeuwen leefde eigenlijk nog. En plotseling van de middeleeuwen in 8 uur met een vliegtuig naar de 20e eeuw reisden. Ja. Dat maakte wel veel indruk op mij. En die eigenlijk daar aankwamen en die zagen Joden zonder sidelocks, zonder pijes, zonder keppel. Ja. En die dachten, wat zijn dit voor Joden? Zijn dat geen christenen? Ja. Dat vond ik vond dat ook wel, ik vond dat mooi om te horen en interessant. Maar ook echt heel verrassend, dat wist ik niet. Nee. Hoe kwamen mensen terecht? Want dit gaat dus over mensen uit Jemen. Maar hoe werden ze ontvangen in Israël, deze gevluchte Joden? Nou, je moet je voorstellen, er woonden ongeveer 630.000 Joden zo in 1947, 48 in Israël. En die bevolking is echt geëxplodeerd in de paar jaar daarna. Echt verdubbeld, verdriedubbeld. En dat gebeurde met al die Joden die uit Europa, dat zijn de meer bekende verhalen, maar ook dus de Mizrachim heet dat, dus de Joden uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten kwamen. Dat ongeveer de helft was dat. En dat was een enorme toeloop aan mensen. En die kwamen gewoon terecht in tentenkampen. En die hadden ook helemaal niks meer. En onder erbarmelijke omstandigheden. Die tentenkampen, de Ma'abarot heette dat. En daar zat dus echt alles door elkaar. Dus ook, je noemde net Levana uit Egypte, die kwam uit een relatief heel rijke familie. Maar die zaten met groepen uit andere landen die soms heel arm waren. Dus iedereen kwam daar bij elkaar in tentenkampen. Enorme tentenkampen. Echt van, op het hoogtepunt zaten er ongeveer 270.000, 280.000 mensen in tenten. Ja. En deze mensen waren jong, hè? De mensen die in deze documentaire aan het woord komen, die waren 10, 11, 12 toen dit gebeurde. Hebben zij heimwee? Nee, dat is misschien, je vroeg net, wat is jou opgevallen of bijgebleven? Ze hebben soms wel heimwee naar muziek, eten, dat soort dingen. Maar dat hebben ze eigenlijk meegenomen. Dat is ook wat meegereisd is naar Israël. Wat ook Israël voor een deel bepaalt, zou je kunnen zeggen. Voor de helft bepaalt. Maar heimwee, nee, wat vooral mij trof was de enorme bevrijding die ze allemaal voelden toen ze daar aankwamen. Dat ze eindelijk konden zijn wie ze waren. Konden zeggen wat ze wilden. En ze geen tweederangs burger meer voelden. En dat was zoals Rafael Israeli, die uit Marokko komt. Die zei, ja, het was eigenlijk een revolutie. Het was zoiets anders waar we in terecht kwamen. Dus nee, hij wees er zeker niet. Nee. Veel verhalen en die zijn dus allemaal te zien in die documentaire Een Vergeten Uittocht. Het eerste deel zondag te zien op NPO 2 om 3:45. Het tweede deel een week later. Het waren allemaal verhalen die mij hebben verrast. Dus, en misschien nog belangrijk om te zeggen, op 1 en 2 mei worden ze herhaald op de avond. Dus als je niets middags kan kijken, kan je s'avonds kijken. Dank, maker Marcel Prins. Sinds de wolf de Duits-Nederlandse grens overstak, kunnen boeren en natuurbeschermers het niet eens worden over wat ze met dat beest aan moeten. Maar in Duitsland worstelen ze hier al een stuk langer mee. De gemoederen lopen inmiddels zo hoog op dat de situatie iets wegkrijgt van een Duitse krimi. Hoort een bijdrage van Joey Frankhuizen. Als schapenboer Gert Janke aankomt rijden, kijken tientallen schapen enthousiast op en rennen ze onmiddellijk naar het hek toe. Mijn vader is ook gelernter Schäfer. En de grootvader van mijn moeder. Also hat es dann wohl bei mir wieder genetisch irgendwie gepasst. Zijn vader was ook schaapsherder, net als de opa van zijn moeder. In hun tijd konden de schapen nog zo goed als vrij rondlopen. Maar dat kan Janke zich nu niet meer voorstellen. Dat is natuurlijk heute alles ondenkbaar. De wolf is namelijk terug in Duitsland. 150 jaar lang was de wolf, door toedoen van de mens, in Duitsland uitgestorven. Maar in 1998 werd er weer een wolf gespot in Sachsen. Inmiddels wordt geschat dat er ongeveer 1500 wolven rondlopen in Duitsland. Ik kon me eigenlijk ook niet voorstellen dat het zo snel gaat. Dat die populatie zich hier zo snel uitbreidt. En dat we zo snel een riesengroßes probleem krijgen met de wolven. Hebben ze veel schapen verloren? Om die 150 tieren, innerhalb van 3 jaar of zo. Ja. In totaal heeft Janke 2000 schapen. In 3 jaar tijd verloor hij er zo'n 150 aan de wolf. Als het zo gebleven was, hadden we jetzt keine schapen meer. En dus plaatste hij hekken rond al zijn schapen en hing hij zelfs camera's op. Het geld ervoor kreeg hij van de overheid. Also egal, wenn er jetzt ein Hase vorbeiläuft oder wenn ihm auch ein Wolf vorbeiläuft, kriegen wir das als Nachricht aufs Handy. Als er dan wolven in de buurt zijn, krijgt hij een melding op zijn telefoon en trekt hij erop uit. En dat blijft veel werk. Dat is schon kein ruhiges Leben eigentlich, ne? Hij begrijpt dat de emoties bij veel boeren nu oplopen en wil dat de overheid meer doet. We zijn immer ruhig en sachlich geblieben. En ja, wenn die Politik aber mit nichts komt, dan is dat ganz klar, dass die Diskussion hitziger wird. Janke staat niet alleen. Een paar kilometer verderop staan zo'n 100 boeren uit de omgeving in een manege. Ze zijn er op uitnodiging van een belangenvereniging. Die wil dat de overheid de boeren meer beschermt en de wolven minder. De frustratie van de boeren is regelmatig te horen. We kunnen de wolf niet accepteren, dat gaat niet. Wolven moeten makkelijker kunnen worden afgeschoten en boeren meer subsidie krijgen voor veebescherming, zegt Ruud Boosman van de Belangenvereniging. Ons doel is ganz klar dat die herdenschutzmaßnahmen zu 100% übernommen werden. Zo moet niet alleen de aanschaf om het vee te beschermen worden vergoed, maar ook de opbouw en het onderhoud. Niet nur die kosten voor het materiaal, sondern ook die kosten voor de opbouw, die pflege en die erhaltung. Kort geleden kwam de discussie hier in de regio daadwerkelijk tot een kookpunt. Voor het lokale kantoor van natuurbeschermingsorganisatie NABU werd een afgehakte wolvenkop neergelegd. De politie doet onderzoek. Oh, en dat is definitief een straftaat. Marie Neuwald van de NABU heeft geen begrip voor zo'n misdaad. Ze hoopt dat de daders kunnen worden opgepakt. Die collega's voor ort arbeiten met de politie samen en ik hoop toch zeer dat de of die täter gevonden werden. Volgens haar zijn er nog altijd te weinig wolven. Als ze niet beschermd blijven, kunnen ze weer uitsterven. We hebben zwar een goede bestandsontwikkeling, maar de bestand is immer nog niet zo gesicherd dat er den sogenannten günstigen Erhaltungszustand erreicht hat. Ze begrijpt de frustraties van sommige boeren, maar zelf heeft ze ook irritaties. Tatsächlich stört mich dass meistens nur darüber berichtet wird, wenn etwas passiert ist, wenn es zum Beispiel einen Riss gab von einem Weidetier, aber nicht, wenn darüber berichtet wird, dass Herdenschutz einfach funktioniert. Want er zijn veel boeren die ook nu al hun vee goed weten te beschermen en daar hoor je dan weer weinig over. Jolande van der Velde, waar zijn de problemen het grootst? Die zijn vooral groot nog in het zuiden van het land. Daar is die A73 Nijmegen richting Maasbracht nog steeds dicht. Nu gebeurde er ook een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 8 kilometer. Je hebt daar bijna een uur tijdverlies. De linkerrijstrook is dicht. De burgemeesters van Emmen en Westerwolde willen meer maatregelen gaan nemen tegen asielzoekers uit veilige landen die voor overlast zorgen. Ze hebben daarvoor een gesprek aangevraagd bij justitieminister Jessel Geus, meldt RTW Noord. In datzelfde gesprek willen ze ook duidelijk maken dat er geen mensen meer in het gras kunnen slapen, zoals dat vorig jaar het geval was. Topdrukte op Schiphol tijdens het begin van de meivakantie. Vandaag worden 70.000 vertrekkende passagiers verwacht. Het vliegveld zegt geen problemen te verwachten met lange wachtrijen. Maar verslaggever Sander van Hoorn, jij bent op Schiphol. Is dat ook zo? Ja, klopt wel. Ja, Schiphol is waarschijnlijk nooit rustig, maar echt extreem druk is het niet. Als je van een jaar geleden de beelden nog kunt herinneren, de rijen die begonnen in een witte tent buiten. Nou, die witte tent, die staat er nog wel. Hebben we weg kunnen halen, zei Schiphol, maar hebben we voor de zekerheid nog even laten staan. Ja, is verre van nodig, zeg je met het gelijk van nu. Ik sta te kijken naar de incheckbalies, daar loopt het allemaal goed door. De mensen die daar vandaan komen, ja, die zeggen tegen mij dat ze nog een kopje koffie gaan halen. De koffiehandelaren, die doen goede zaken, denk ik nu, vooral op Schiphol. 70.000 mensen verwacht vandaag. Morgen weer een beetje drukker. Overmorgen is er weer een dag met 70.000, zegt Schiphol. Hou vooral de apps goed in de gaten. En de mensen hier, die hebben dat gedaan, hebben daarop gezien dat het wel meevalt. Alhoewel, als ik naar boven kijk, dan zie je het gebied voor de beveiliging. Daar is het op dit moment even wat drukker. Was het net niet, nu wel. Maar de mensen die ik sprak, die daar nu staan, die zeggen gemiddeld genomen vandaag erg tevreden te zijn. Waar gaat de reis naartoe? Japan, de meivakantie. En hoe ver van tevoren bent u op Schiphol? Hoe laat? Het is 5:30 vliegen, dus dan zijn we er precies 3 uur, hè, van tevoren. Ja, netjes. Zo een beetje extra tijd ingecalculeerd. Jawel, maar niet meer de 4 uur. Van, nee, we dachten van, volgens mij gaat het wel redelijk goed. Even op Facebook gekeken. Barcelona. En ruim van tevoren of net op tijd? Het woord over een uur, zij over anderhalf. Living on the edge. Ja, echt. Ik doe altijd. Maar we hebben altijd tijd om even geïnterviewd te worden, natuurlijk. Duidelijk, maar die rijen die zijn weg. Ja, ik dacht dat het wel drukker zou zijn, inderdaad. Ja, er stond ook op de Schiphol-app van een megapiek. Dus we kwamen al een beetje in de stress. Ja. Maar het ziet er nog oké uit. Hans van Kastel van Schiphol, kom binnen. Kijk eens een beetje omhoog naar de Disney-rijen die daar zijn. Naar buiten, naar de tent die er nog altijd staat. Hier op de vloer en dan is het oordeel. Dat het de eerste dag van de meivakantie goed verloopt. En ja, we blijven natuurlijk scherp en alert. Maar dit is voor reizigers een hele fijne start van de vakantie. Ja. Dat wat we vorig jaar gezien hebben, dat was de dure belofte, dat nooit weer. Dat lijkt gelukt. Is dat toeval of is er echt het resultaat van beleid, van maatregelen? Ja, er is heel veel geworven. Heel veel extra mensen zijn er gekomen. Zowel bij ons als door luchtvaartmaatschappijen als door afhandelaren. Ja, dat is echt een enorm verschil met vorig jaar. Hij komt net naar buiten gelopen. Geen koffer, wel een rugzakje. Tony Romeijer, hij is dus een van degenen die vanaf 6 uur vanmorgen die koffers van dit vliegtuig heeft geladen. Is ook kaderlid bij een van de vakbonden voor bagageafhandelaars. Dat is aardig druk. Dat is weer aardig druk. Veel bagage op de kisten. Nou, horen we van meer personeel, van echt stevige loonsverhogingen? Dat hebben we nog niet gezien. We hebben wel per januari die 3% gehad. Maar als je dan kijkt wat we inleveren aan ORT, reiskosten, is het eigenlijk niks. Maar merkt u dan dat u bijvoorbeeld moeilijker nieuwe collega's kunt werven omdat de salarissen gewoon achterblijven? Ja, dat merk je wel. Wat kunt u doen om dat loon omhoog te krijgen? Nou, wij zelf helaas niks. Het is eigenlijk een beetje afhankelijk van wat de maatschappijen kunnen doen. Maar die zeggen van ja, we zijn niet bereid om meer te betalen. Nee, die houden zich vast aan de contracten die ze nu hebben. Ja. Dus ja, we horen al verhalen, geruchten op het werk van ja, we gooien het werk even plat. Want het is niet te doen zo. En ja, dat zou jammer zijn. Ja, we hebben die signalen ook gehoord en dat zou echt doodzonde zijn. Even terug naar meneer Van Kastel van Schiphol. We hebben besloten om toch 5% minder reizigers dan we op papier aan zouden kunnen toe te laten. Om in ieder geval voor te zorgen dat de werkdruk minder is. Lijkt me behoorlijk frustrerend dat er dus alsnog iets mis kan gaan waar u eigenlijk direct als Schiphol geen invloed op kunt uitoefenen. Ja, dat hadden we ook heel graag anders gezien. Alleen ja, we moeten het nu deze vakantie doen met wat we hebben. We gaan naar Toronto. Lekker. Ja, en we kunnen zo inchecken, denk ik. Want het is niet druk. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Op vrijdag komt er altijd veel nieuwe muziek uit. En daar laat ik dan graag iets van horen. En deze week kies ik voor de zachte R&B sound van Arlo Parks. Haar nieuwe nummer heet Blades. Arlo Parks uit Londen brengt over een maand een nieuw album uit. 4. Hij is nu te zien in de Russische bioscopen, de film Vizov. Het is de eerste speelfilm die niet is opgenomen op aarde, maar in de ruimte. Ребят, как состояние? Работаем. К вам летят обломки спутника. Будем делать маневр уклонения. Een prestigeproject dit. Tom Cruise had ook graag de eerste film in de ruimte willen maken, maar ja, dat is dus niet gelukt. Is het ook een goede film? Nou, de meeste Russische recensies die zijn uiteraard lovend. Al is film.ru ook kritisch. Een film gedraaid in de ruimte klinkt geweldig, schrijven ze daar. Maar vergeet niet dat elke fantasie levendiger, kleurrijker en magischer is in verbeelding dan in de werkelijkheid. 3. Binnenkort opent in Schaarsbergen een kiprestaurant waar het wat anders aan toe gaat dan je bent gewend. Hier mag je als gast de kip helpen slachten. Wij zullen samen het dier vastpakken en ik zal de slacht vervolgens uitvoeren. En dan op het moment dat de kip dood is, zal die in heet water gaan om de veren ook los te weken. En dan komt er voor mij een heel mooi moment dat je met iedere veer die de gasten zelf eruit trekken, de kip steeds meer kan zien van dier naar vlees. De eigenaar hoopt dat zijn gasten na deze belevenis, als ze weer in de supermarkt komen, beter snappen wat er voor nodig is om kipfilet in bakjes in die koeling te krijgen. En er misschien wat vaker aan voorbij lopen. 2. Elke dag valt er wel iets te melden over artificial intelligence. Vandaag ook weer. En nu gaat het om de Britse band Breezer. Die wilde weten hoe het zou klinken als Liam en Noel Gallagher van Oasis weer door één deur zouden kunnen en een nieuwe plaat samen zouden maken. Dus gebruikte de band een AI-programma dat perfect iemands stem kan nadoen. Klonk zo. AI-sis noemen ze het in plaats van Oasis. De muziek is trouwens wel echt door de band gemaakt en Liam Gallagher heeft al laten weten dat hij het te gek vindt klinken. 1. In 2021 werd hij gepresenteerd als de jonge, verfrissende en charmante chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en de Nationale Opera. I am Lorenzo Viotti, the new chief conductor of Dutch National Opera and the Netherlands Philharmonic Orchestra. And I can't wait to meet you. Maar het is even slikken voor zijn fans vandaag, want Lorenzo Viotti heeft vandaag zijn afscheid aangekondigd. Hij stopt na seizoen 2024-25. NPO Radio 1. We hebben een nieuwe melding van Veilig Thuis. Gemeenten hebben een prominente rol bij de hulpverlening rond huiselijk geweld. Vader heeft cocaïne gebruikt, heeft de moeder geslagen en de kinderen waren getuigen. Maar de verschillen in aanpak tussen gemeenten zijn groot. Omdat het zo ontzettend onduidelijk is wie wat doet. Slachtoffers zien door de bomen het bos niet meer. Vanuit de hulpverlening krijg ik steeds meer het gevoel dat er gewacht wordt totdat het echt misgaat. Hoeveel moet er nog gebeuren voordat er echt gereageerd wordt? Huiselijk geweld en het gemeentelijk doel. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie aardbeien. 2 bakken, 5 euro. Jumbo vegetarische kipfilets of grillburgers. Schaal 2 stuks, 1 euro. En diverse dreft, 2 voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. ST Works, HR, salaris en wielrennen. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO, ik wil meer grip op de risico's van cybercriminaliteit in mijn bedrijf. Hoe pak ik dat nou goed aan? Ja, dat is echt specialistenwerk. Vanuit ABN AMRO bieden we cyberveilig en zeker. Een totaaloplossing die jouw bedrijf helpt om cyberrisico's te voorkomen. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek ook hoe lekker het werkt op ah.nl/zakelijk. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Neemt Oeganda een nieuwe anti-homo-wet aan of niet? Zo ja, dan wordt het een van de strengste anti-homo-wetten ter wereld. En grote spanning in Zwolle, want PEC Zwolle kan vanavond promotie maken naar de Eredivisie. Dan mag er niet worden verloren van Almere City. Zometeen een voorbeschouwing. Nu eerst het NOS-journaal met Katrien Straatman. Advocaat Ines Wesky wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Ook denkt het OM dat de advocaat van Ridouan Taghi geheimen heeft geschonden. Wesky werd vanmiddag gearresteerd. Eerder werd Taghi's neef en oud-advocaat Youssef T. ook al veroordeeld, zegt justitieverslaggever Remco Andriga. Dat zijn ernstige verdenkingen. Youssef T. is met vergelijkbare verdenkingen uiteindelijk veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Maar ja, goed, dat zegt nog niks over Ines Wesky. We zullen echt moeten afwachten tot er meer inhoudelijk bekend is over die verdenkingen. Of het Marengo-proces rond kopstuk Taghi en 16 medeverdachten door de arrestatie van Wesky vertraging oploopt, is nog niet duidelijk. Deze week kwam de verdediging voor het laatst aan het woord. De Europese Unie heeft sinds februari meer dan 2/3 van de toegezegde 1 miljard euro aan munitie geleverd aan Oekraïne, zegt EU-buitenlandchef Borrell. De Oekraïnse buitenlandminister Kuleba leverde gisteren felle kritiek op de onmacht van de EU rond de gezamenlijke inkoop van munitie. Maar volgens Borrell koopt de EU wel degelijk grote hoeveelheden munitie en raketten voor Oekraïne. Hij zegt dat de EU de urgentie begrijpt en zijn uiterste best doet om snel munitie te leveren. De regering reageert dinsdag formeel op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning. Premier Rutte en staatssecretaris Veilbrief komen daarvoor persoonlijk naar Groningen. Het kabinet wil 20 miljard euro vrijmaken voor de Groningers, 10 miljard minder dan de bestuurders uit de regio willen. Het kabinet is het eens met de Tweede Kamer dat verzetsheld Jan Zwartendijk postuum de hoogste onderscheiding voor dappere daden verdient. Dat is de erepenning voor menslievend hulpbetoon. In de Tweede Wereldoorlog was Zwartendijk consul in Litouwen. Hij redde duizenden Joden het leven. En in Zuid-Afrika zijn bij een gewapende overval 10 gezinsleden gedood. Een van de verdachten is doodgeschoten door de politie. 2 werden opgepakt en een 4de verdachte is nog voortvluchtig. Het is nog onbekend wat hun motief was. Schiphol verwacht topdrukte met het ingang van de meivakantie vandaag. Naar schatting vertrekken er vandaag 70.000 passagiers vanaf de luchthaven. Volgens Schiphol is er de afgelopen tijd veel personeel aangenomen. En daardoor waren er vandaag geen lange rijen. Er is heel veel geworven, heel veel extra mensen zijn er gekomen. Zowel bij ons als door luchtvaartmaatschappijen als door afhandelaren. Ja, dat is echt een enorm verschil met vorig jaar. Dit is voor reizigers een hele fijne start van de vakantie. Schiphol denkt dat er de komende dagen wel rijen kunnen ontstaan, maar die zullen niet zo lang zijn, zeggen ze, als vorig jaar. In het noorden van Denemarken zijn 2 vikingschatten gevonden, bestaande uit in totaal 300 munten van zo'n 1000 jaar oud. Onderzoekers vonden ze afgelopen najaar al bij ruïnes van een vikingburcht. Volgens archeologen van het Museum van Noord-Jutland komen de munten uit de tijd van de befaamde vikingkoning Harald Blauwtand. De munten zijn bijzonder omdat er een kruis op staat. Blauwtand was de eerste vikingkoning die werd bekeerd tot christen. Het weer dan nog. Enkele regen- en onweersbuien met kans op windstoten. En in verband daarmee geldt in het hele land code geel. De minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 5 graden, dus fris. Morgen eerst zon, later regen en dan 14 tot 19 graden. Dankjewel, Katrien. Jolanda van der Velden, nog steeds vooral druk in het zuiden. Ja, en ook ten zuiden van Utrecht. Er staat nog zo'n 200 kilometer file. Het is langzaam rijden met een half uur vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En ook op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Noordloos. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knopend Raasdorp een kwartier oponthoud. Dat was een ongeluk, daar zijn de rijstroken weer open. Een vrachtwagen met pech op de A12 bij Knopend Gouwen en daardoor loopt het vast op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopend Gouwen een half uur vertraging. Er was een ongeluk ook op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. De rijstroken zijn weer open, maar toch nog drie kwartier oponthoud tussen Moergestel en Best. Politieonderzoek nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht. De weg is nog dicht tussen Roermond-Oost en Knopen het Vonderen. Waarschijnlijk nog wel een half uur. Dus verkeer richting Maastricht kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Ken jij het al? Het nieuwe wonen en werken? Deel je ruimte nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt Allsafe de oplossing. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe. Mini-opslag. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Nu tot 6 maanden gratis opslag plus gratis transport. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe. Geeft ruimte. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. In Oeganda is een controversiële nieuwe anti-LHBTI-plus-wet die de doodstraf mogelijk maakt, voorlopig uitgesteld. Maar de president feliciteert al wel vast het parlement en de Oegandezen. The bill is yet to be returned to parliament, but the president in principle congratulated the members of parliament and he also congratulated the people of Uganda, the citizens of this country, for standing strong. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. Die extremere anti-homo-wet zou deze week worden aangenomen. Maar president Museveni heeft hem teruggestuurd om nog verder aan te passen. Of de wet daarmee strenger of juist minder streng wordt, is nog niet duidelijk. Correspondent Saskia Houtijn, kun jij ons uitleggen wat die wet inhoudt? Ja, dit wetsvoorstel dat gaat een stuk verder dan de huidige wet, in de zin dat ze het willen verbieden om homoseksualiteit te promoten. Dus alleen al als je jezelf identificeert als LHBTI+, of wanneer je aansluit bij een beweging, of juist een beweging steunt, dan kun je tot 20 jaar celstraf krijgen. En misschien nog wel het meest omstreden is de zogenaamde ernstige homoseksualiteit die je zou aanduiden. Bijvoorbeeld als je HIV-positief bent en seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht, of seks hebt met een minderjarige, dan loop je het risico om ter dood te kunnen worden veroordeeld. En ja, los van de wet, wat je ook ziet in Oeganda, is dat het niet alleen om de anti-LHBTI+ wetgeving gaat, wat nu echt onderwerp is van publiek debat, maar dat het ook zorgt voor het heropleven van anti-LHBTI sentimenten op straat. Vanuit de politie die meer arrestaties verrichten, vanuit de pers, mensen op straat ook. Dit gebeurde ook al in 2014, toen er ook werd gewerkt aan een verscherping van de wet. Dat tabloids foto's met naam en toenaam afdrukten van LHBTI'ers, met daarboven kill the gays. Dus überhaupt, voordat de wet er überhaupt is, richt hij nu al enorm veel schade aan in Oeganda. Saskia, ik praat zo met jou door, maar eerst even naar Oeganda, naar een LHBTI-activist daar, Richard Lusimbo. Grote zorgen uiteraard bij hem en bij de community. Die is opgelucht dat de wet nog niet is ondertekend, maar blijft wel voorzichtig. It's then that we can really know what has remained in the bill or what has been taken out. So generally, overall, the community is very cautious at this particular moment. Want in Oeganda golden al strenge anti-homo-wetten en veel Oegandezen veroordelen homoseksualiteit ook. Dat komt vooral door misinformatie, zegt Richard Lusimbo. So all out there, everyone will tell you that this is what the Ugandan people want. But the truth of the matter is that if you had a conversation one-on-one with Ugandans, they would have different views. And what also has really made matters worse is that a lot of misinformation has been put out there, whereby the connecting LGBTQ community to pedophilia. And I think that has really fueled the negative sentiments. Nou, hij zegt er is veel misinformatie en veel Oegandezen denken daardoor dat homoseksualiteit op een of andere manier gelinkt is aan pedofilie. En een gelijkwaardig gesprek is er niet. LHBTI-plussers krijgen in Oeganda geen podium om hun verhaal te doen. If we were having an honest conversation, this would be totally different. And I think that's where the issue is that the public is not given all the information. And also the LGBT community is not given as full access to media to really give their side of the story. Daarom blijft Richard zich uitspreken, dapper. Hoe het is om hopelijk homo te zijn in Oeganda, dat blijft voor hem een uitdaging. Maar hij vindt het belangrijk om zichzelf te zijn. En hij is blij dat hij iets kan doen voor de community. How it is to be an open gay man in Uganda. It's a challenge, but also I think it's always important for an individual to live their truth. And I am so glad that I'm able to live my truth and continue to do the work that I can do for my community. Ik zei het al, heel dapper. We gaan terug naar correspondent Saskia Houtuin. Ja, Saskia, zorgen dus bij de LHBTI-plussers in Oeganda. De president heeft besloten om die wet nu nog niet te ondertekenen. Waarom heeft hij hem zo last minute ingetrokken? Ja, dat is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. Gisteravond kwam dit naar buiten na een ontmoeting van Museveni met de parlementariërs van zijn partij, van de regerende partij. We weten dat hij dus het wetsvoorstel zoals het nu ligt heeft teruggestuurd naar het parlement. En dat er wat dingen moeten worden aangepast. Maar wat precies daarover doen nu meerdere verhalen de ronde. De meeting was ook achter gesloten deuren. Dus het is niet opgetekend en naar buiten gebracht. En eigenlijk nu toch vooral de vraag is of hij die wet juist strenger wil maken of juist zou willen afzwakken. Zoals het nu op papier staat is het, zoals ik eerder al zei, een behoorlijke aanscherping op de huidige wetgeving. Want homoseksualiteit is al heel lang straf. In Oeganda. Je kan al levenslang krijgen als je seks hebt met iemand van hetzelfde geslacht. Maar ja, waarmee hij precies welke kant hij daarmee op wil, dat is dus nog niet duidelijk. Maar wat in ieder geval wel zeker is dat als deze wet erdoor zou komen, dat het echt van een stuk verder zou gaan en een van de strengste anti-LHBTI-plus wetten ter wereld zou kunnen worden. Saskia, ja, elke anti-LGBTI-plus-wet gaat ver. Maar deze gaat natuurlijk enorm ver. Hoe kan dat dat Oeganda zo ver daarin gaat? Ja, weet je, het is echt een onderwerp wat toch best wel leeft onder Oegandese. En waar politici gebruik, of eigenlijk misbruik zou ik moeten zeggen, van maken. Het is voor een deel dus ook echt populisme. Het leidt ook af van zaken die minder goed gaan in het land. Corruptie, de economie. En waarom het toch aanslaat is omdat toch veel Oegandese, een meerderheid zelfs, een homoseksualiteit verwerpelijk vindt. Ze vinden het tegennatuurlijk, een bedreiging voor familiewaarden. Sommigen noemen het zelfs ook een westerse uitvinding die Oeganda zou worden opgelegd. Voor een belangrijk deel komt dat ook vanuit de kerk. De Amerikaanse evangelische kerk die de publieke opinie daarover beïnvloedt. En dan moet je denken aan van die kerkdienst, van die predikanten die keer op keer in hun preken zeggen waarom homoseksualiteit volgens hen niet door de beugel kan. De man die we ook net hoorden, die had het ook over de onwaarheden die worden verspreid. Dat LHBTI'ers kinderen zouden ronselen of van jongs af aan zouden willen bekeren. En soms heb je ook van die verhalen die dan echt enorm worden opgeblazen. Zoals vorige maand was er nog een groot schandaal in Oeganda, waarbij een kostschool voor jongens werd gesloten. En een van de verhalen was dat bij inspectie bleek dat er veel te weinig bedden waren en heel veel jongens dus een bed deelden. Dus dat soort verhalen, dat voedt de anti-LHBTI-sentimenten nog des te meer in Oeganda. De wereld kijkt natuurlijk mee hiernaar. Trekt Museveni zich daar iets van aan? Ja, dat kan eigenlijk haast niet anders. Want het gaat om de VS, de Verenigde Naties, de EU, allerlei bedrijven, waaronder ook giganten zoals Google, die dat wetsvoorstel zoals het nu ligt al hebben veroordeeld. Dat zijn allemaal hele belangrijke donoren voor Oeganda. Oeganda kan gewoon helemaal niet zonder hen. De Verenigde Staten die hebben al gedreigd dat als deze wet wordt doorgevoerd, dat er economische gevolgen zullen komen. In andere woorden, sancties. En dan hebben we het echt in totaal over miljarden euro's. En dit is dus al eerder gebeurd in 2014. Toen heeft ook zelfs Nederland een deel van de hulpgelden bevroren. Er waren ook visumrestricties. Dus het kan toch ook niet anders, denk ik, dat Museveni toch wel hun hete adem in de nek voelt. Hij is al 40 jaar aan de macht. En als het land economisch omvalt vanwege deze wet, dan is dat eigenlijk toch wel een soort van politieke zelfmoord. Vandaar dus ook dat ik me afvraag hoe hij nu tegen deze wet aankijkt. Want aan de ene kant wil hij natuurlijk zijn partij en het volk tevreden houden. Aan de andere kant weet hij ook heel goed wat voor financiële risico's dat met zich meebrengt. Ook voor zijn presidentschap. En wanneer weten we wat er gaat gebeuren? Wanneer zou die wet er weer door moeten komen? In principe heeft hij 30 dagen de tijd om de wet te ondertekenen of tegen te houden. Of zoals nu is gebeurd, terug te sturen voor eventuele aanpassingen. Dat zou hij hierna in principe nog één keer mogen doen, maximaal twee keer. Wanneer die deadline precies verstrijkt, dat is niet duidelijk. Dat zal de komende weken moeten blijken. Maar wat we wel weten is dat dinsdag aanstaande Museveni nog om tafel gaat met de rechtscommissie van het Oegandese parlement om verder te praten over de aanpassingen die hij wil in de wet. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Jolanda van der Velde, het wordt nu wel snel rustig, hè? Jazeker, de files die lossen snel op. Ik noem maar twee met de meeste vertraging. Dat is eentje op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Afrit Evedingen en Waardenburg rond de 20 minuten vertraging. En ook 20 tot 25 minuten extra reistijd voor de A58 Breda-Eindhoven. Daar gaat het nog langzaam tussen knopen De Baars en Oorschot over 7 kilometer. Een installateur van zonnepanelen is vanochtend in Lexmond in Utrecht om het leven gekomen na een val van een dak, meldt RTV Utrecht. Volgens de arbeidsinspectie maakte hij een val van 6 meter. De inspectie onderzoekt de zaak. Het is niet de eerste keer dat het misgaat. De afgelopen 6 jaar zijn 6 mensen omgekomen die op een dak aan het werk waren. Oud-president Trump van Amerika dreigt de steun van pro-life groepen te verliezen, meldt NBC News. Trump heeft tijdens een campagnebijeenkomst gezegd dat het Hoge Rechtshof het juiste besluit heeft genomen door te stellen dat het aan de staten is om abortus toe te staan of te verbieden. En pro-life groepen zijn daar verbolgen over. Zij willen een nationaal verbod op abortus. En een groep van zo'n 20 woedende inwoners van Zutphen heeft de hal van het Gelre ziekenhuis in Zutphen bezet. In campingstoeltjes en op matjes zitten ze in de lobby, schrijft Omroep Gelderland. De demonstranten zijn boos dat de afdeling verloskunde verdwijnt en dat de spoedeisende hulp straks alleen maar open is tijdens kantooruren. Anders wij ons er niet op druppel maken, dan wordt er niks over gezegd. En dan is het gezegd, wij doen het wel even sluiten en de mensen die vinden het toch allemaal goed. Het is niet duidelijk hoe lang de demonstranten van plan zijn om te blijven. Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil de komst van studenten uit het buitenland afremmen. Meer les en college in het Nederlands, desnoods een studentenstop als het aantal buitenlandse studenten bij een bepaalde studie te hoog wordt. En dat moet centraal worden besloten, niet meer door elke onderwijsinstelling zelf, zegt Dijkgraaf. Wat ik vooral vind is dat de instroom van internationale studenten eigenlijk niet onder controle is. We hebben daar heel weinig vat op. Waar komen ze precies, in welke studies, hoe gaan de verschillende instellingen daarmee om? Dus er is echt wel noodzaak om daar meer grip op te krijgen. En ik voel vaak van rijden een auto met een gaspedaal, geen rem en ook vooral geen stuur. Dus u vindt wel dat het nu te veel geworden is? Ja, wat we nu zien is dat 40% van de eerstejaars op de universiteiten komt van het buitenland. Dat is gewoon veel. En waar ik bang voor ben, dat uiteindelijk de hoge kwaliteit die we in het Nederlands systeem hebben, dat die zo onder druk komt te staan, dat het wel het schip gaat keren. Dat de klaslokale collegezalen te vol worden. Dat er geen huisvesting meer is. Dat er ook niet meer de aansluiting is met de arbeidsmarkt. Vandaar dat we denk ik echt nog eens een keer ons daar goed op moeten oriënteren. Het is een groot goed. Nederland is een zeer aantrekkelijke bestemming voor studenten uit de hele wereld. Dat komt onder andere omdat we zo'n fantastisch hoger onderwijsstelsel hebben. Dat wil ik heel graag zo behouden. En dus komt u nu met maatregelen. Wat gaat u precies doen? Een aantal dingen. Dus we gaan het mogelijk maken dat op delen van een studieprogramma, die bijvoorbeeld Engelstalig zijn, dat je daar numerus fixus op kan zetten, zonder dat je de hele studie moet beperken. We gaan ook heel belangrijk meer centrale regie vormgeven, zodat niet iedere instelling onafhankelijk eigenlijk kan beslissen waar ze heen gaan. En dat we dat in afstemming doen met elkaar. We gaan ook kijken naar de Nederlandse taal. Het is denk ik heel erg belangrijk dat we ook die Nederlandse taal veiligstellen. Dat is groot belang voor ons land. En we gaan ook kijken van die plekken waar we graag internationale studenten willen hebben voor onze arbeidsmarkt. Wat kunnen we nou doen dat die blijfkans wordt verhoogd? Dat mensen ook blijven hier en dan inderdaad hun bijdrage geven aan onze economie en samenleving. Want we hebben ze op een aantal plekken hard nodig. Zou u niet iets meer moeten dwingen? Ja, ik denk dat het belangrijkste instrument is, ook als eerste genoemd, is die centrale regie. Ik wil dus niet meer dat universiteiten zelf gaan besluiten hoe ze daarmee omgaan. Dat we dat eigenlijk met elkaar gaan doen. En dat uiteindelijk ook de minister van Onderwijs daar een beslissende rol in heeft. En dan kunnen we ook kijken hoe we dit meer strategisch kunnen inzetten. Waar heeft Nederland nou precies behoefte aan? En de noden zijn ook verschillend. Hè? De universiteiten in de grote steden, daar loopt het over. Die willen echt graag remmen. De universiteiten aan de rand van de grens, die zijn op een hele natuurlijke manier internationaal. Die hebben ook de internationale studenten hard nodig. Die komen daar ook. Die komen van 10 kilometer ver. Er zijn er weer andere plekken waar we bijvoorbeeld in bepaalde domeinen echt deze studenten nodig hebben, omdat we ze ook voor onze Nederlandse arbeidsmarkt willen hebben. Dus je ziet al die verschillende vragen. Ja, die moeten eigenlijk bij elkaar komen. En daar is dan die centrale regie, denk ik zelf, hard voor nodig. Minister Dijkgraaf zei dat van onderwijs in gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. In Soedan wordt er ondanks de wapenstilstand die is uitgeroepen vanwege de laatste dag van de Ramadan nog volop gevochten. Voor journalisten is het er al jarenlang onveilig. En daarom probeert een radiostation vanuit Amsterdam de bevolking van onafhankelijke informatie te voorzien. Dat station heet Radio Dabanga en zendt uit via internet. Mark-Romy Visser ging op bezoek bij onze collega's van Radio Dabanga. أهلاً وسهلاً ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس 20 أبريل 2023. Dit was de uitzending van gisteravond en we herkennen de stem van Amel Ibrahim. Dat is de baas hier. Ja, del Karim, ja. Welkom. Ja, dank u wel. Meneer Ibrahim, om even te beginnen met de naam Dabanga. Wat is dat? Wat betekent dat? Ja, Dabanga, ja. Je weet dat Soedan is een agrarisch land. En de mensen zijn afhankelijk van wat ze verbouwen. En na het harvestseizoen, ze gaan alles gewoon met elkaar doen in een opslagvoorraad voor het hele voorraad voor het hele jaar. Dus dat is de zekerheid van Zimbistan. Dus als jouw Dabanga vol is, Dan heb je gewoon weinig zorgen over je eten. Dus het is een hele positieve naam eigenlijk. Ja. En we zijn nu in de studio van Radio Dabanga. Zullen we even buiten de studio gaan kijken? Want er zijn hier nog andere mensen aan het werk. En het is hier natuurlijk doodstil, hè, in de radiostudio. Ja, dat klopt. En als we hier de ruimte inlopen, dan zien we meteen de andere collega's. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Het is druk eigenlijk. En ja, die mensen die gaan door met werken. En, ook geen luxe om ziek te worden. Ik voel me een beetje grieperig, maar ja, ik moet ook nog komen. Ja. Voor die, En dan is het ook nog het einde van de Ramadan, het suikerfeest. Ja, vandaag maar suikerfeest. Is het feest? Nee, helaas niet. Nee. Helaas heb ik weinig positiefs te melden. Dat is de realiteit. En, ik hoop, laat ons hopen dat dit snel ophoudt. Ja. De uitzending van gisteravond, wat horen we? Wat is het laatste nieuws? Ja, die bombardementen die gaan nog door in die hoofdstad Khartoum. Het leger gebruikt vliegtuigen, dat is ook heftig. En beide partijen zitten, die burgers zitten klem tussen beide partijen. En die beschieten met granaten, met allerlei, met alle wat ze hebben van wapens. We horen in de uitzending ook mensen die bellen, hè? Waar haalt u informatie vandaan? Want ja, Soedan is toch ver weg? Ja, ver weg, maar ja, tegenwoordig ja, met internet, met, iedereen heeft een smarttelefoon. Dus die mensen die bellen, die sturen beelden, foto's, kort video's. En de bank ook heeft een traditie van verslaggevers van burgers die alles vertellen. In alle staten hebben wij wel iemand die een vertrouweling die alles doorgeeft. En ja, wij gaan dat natuurlijk ook checken en nachecken. En allerlei processen van professionele journalistiek. Ja. Er wordt gezegd dat dit het enige onafhankelijke nieuwsstation is voor Soedan, klopt dat? Op dit moment ja, want die staat die controleert alle media, tv en radio's. En ook die FM-stations die werken met de stemming van de staat. En die veiligheidsdiensten die bouwen zich over die vergunningen en allerlei dingen. Dus die media is helemaal niet vrij. Alleen die social media. En iedereen weet dat social media, daar kom je van alles tegen, van nepnieuws en al dat soort of. Is er veel nepnieuws over de situatie in Soedan nu? Ja, enorm, enorm. Als je gewoon op Twitter of Facebook, dan zie je een heleboel. Beide partijen maken gebruik van nepnieuws om gewoon een druk te maken en gewoon de burgers aan hun kant te winnen. Voor gewone burgers, die hebben geen filters eigenlijk om die waarheid van die onwaarheden te onderscheiden. En zo gaan die mensen misleiden met allerlei vals nieuws. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الخميس. Radio Dabanga, strijd tegen nepnieuws over het geweld in Soedan vanuit een studio in Amsterdam. Ja, dit was een jaar geleden. En dan is het voorbij. Dan is het voorbij voor PEC Zwolle. Dat kan toch nu niet anders meer. PEC Zwolle degradeert naar de keukenkampioendivisie. En dat komt keihard aan. Maar ja, het kan snel gaan in voetbal, want vanavond kan die keiharde klap worden weggespeeld tegen Almere City. En verslaggever Nico Wansia is in Almere voor RTV Oost. Goedenavond. Goedenavond. Ja, daar ben je, hallo. Nico, je bent nu in Almere, maar even naar Zwolle. Hoe leeft die wedstrijd daar? Ja, dat leeft enorm. Ze staan eigenlijk al een paar weken in de startblokken om een feestje te gaan vieren. Het had twee weken geleden al gekund, alleen toen verloor PEC Zwolle van Eindhoven. Het had afgelopen weekend al gekund, alleen toen had Almere City moeten verliezen van ADO Den Haag. En uiteindelijk wisten ze die wedstrijd te winnen, dus toen ging het feestje weer niet door. Maar driemaal is scheepsrecht, hopen ze in Zwolle. En vanavond moet het dan gebeuren in de uitwedstrijd tegen Almere City. En als ze daar gelijk spelen, dan is het inderdaad na een jaar alweer zover dat ze terugkeren op het hoogste niveau. Ja, maar dan moet dus nog wel een punt worden gepakt. Wat voor wedstrijd verwacht jij? Nou, dat is inderdaad nog niet zo makkelijk om daar even een punt te pakken. Almere City is de nummer 3 van de keukenkampioendivisie. Het is een hele goede ploeg eigenlijk. Hebben goede spelers. In Zwolle hebben ze het PEC ook heel lastig gemaakt. Toen kwam Almere City met een man minder te spelen na een rode kaart. Toen kwamen ze desondanks nog op voorsprong. Uiteindelijk wist PEC Zwolle die wedstrijd nog wel weer om te draaien. Maar dat ging wel heel erg moeizaam. En Almere heeft thuis ook gewoon van een andere titelkandidaat Heracles gewonnen. Ze hebben thuis van Willem II gewonnen. Dus het is een ploeg die heel moeilijk te verslaan is. Dus het zou best kunnen dat als de promotiestress een beetje gaat toeslaan bij PEC Zwolle. Dat het nog een hele lastige avond gaat worden voor PEC. En voor wat betreft het seizoen, dat keukenkampioenseizoen. Als je naar de stand kijkt, denk je redelijk probleemloos. Maar hoe was dat? Ja, het is eigenlijk ook redelijk probleemloos gegaan. Toen ze degradeerden, maakten ze zich echt wel zorgen. Want er werd al gezegd van, ja, dit is misschien wel de zwaarste keukenkampioendivisie ooit. Met alle goede ploegen die erin meedoen. En heel veel ploegen die de ambitie hebben om terug te keren naar de eredivisie. Denk maar aan een NAC, aan een Willem II, aan een Roda, aan een ADO. Maar eigenlijk is het vanaf het begin vrij soepel gegaan met PEC Zwolle. Ze hebben de eerste 5 wedstrijden gewonnen. Daarna is er wel een paar keer even een fase geweest dat ze iets minder hebben gepresteerd. Maar al met al hebben ze eigenlijk het hele seizoen wel bij de bovenste 3 ploegen gestaan. Dus het is wel een beetje een promotie die je hebt zien aankomen gedurende het seizoen. Want echt heel spannend is het niet echt geweest dit seizoen. Nou, vanavond dus die wedstrijd tussen PEC en Almere City om 8:00 in Almere. En Nico Wansia, dankjewel. En dit was Nieuws en Co. Straks, dit is de dag. Jan-Willem Wesseling, goedenavond. Ja, goedenavond, Dielke. De voormalig Haagse wethouder Richard de Mos werd vandaag vrijgesproken van ambtelijke corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. En de Mos is zometeen bij mij te gast om te praten over die uitspraak en over zijn eis om het coalitieakkoord in de gemeente Den Haag open te breken, zodat hij weer kan meebesturen. Blijven luisteren dus naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Ik wens u een heel fijn weekend. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie heeft het huis en het kantoor van advocaat Ines Wesky doorzocht. Zij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Wesky is de advocaat van Ridouan Taghi. Ze werd vanmiddag opgepakt. Minister Dijkgraaf van Hoger Onderwijs wil een rem op het aantal buitenlandse studenten dat naar Nederland komt. Hij wijst op hoge werkdruk, overvolle collegezalen.